रैप की मदद से ही दुनिया के मराकस चलते हैं तो बोले hanya dengan bantuan ghaib Allah Subhanahu wa taala lah semua markas-markas dapat dikendalikan isliye hamari nigah ghair Allah ke taraf na jaye bole to hati kita pandangan kita jangan pergi kepada ghairullah ek buzurg hai unhone qissa sunaya to buzurg ka kitab us qissa unhone kaha ki ek aadmi aaya wo kaha ki main aapko 6 million dena chahta hu kata satu orang datang dia kata kami nak beri 6 juta kepada tuan. Unhone kaha mujhe nahi chahiye tu chille mein aa jaiye mere liye kaafi hai. Toh wo kehta hai tha main unko 6 juta glow pump bulari de chuka hu sahi de de. Wo kaha ke itni badi rakam dene wala duniya mein aapko koi nahi milega. Tere dia kata tuan sangat ada tak akan ada orang lain lah. Yang datang dalam dunia ini dan beri 6 juta kepada Tuhan itu. Or itna paisa dene wala koi nahi milega. Terus apa akan selepas saya ini kalau terus apa lagi lah akan tawarkan uang sebanyak itu untuk Tuhan. Ye buzurg ne kaha itni badi rakam ko nahi lene wala duniya mein koi nahi milega tabligh ke markaz ke ilawa. Orang tu apa jawab bole dia buzurg tu? Dia kata dalam dunia kamu cari pun tak akan ada orang lah untuk menolak 6 juta engkau selain daripada markas tabligh dia kata. Haa, dia roh pada. Orang tu menangis atau mulia dia? Dia roh ya, roh ya. Memang menangis dia kata. Kaha ke baat sach hai. Kata memang benar dia kata. Mere piche log firte hain. Orang kejar aku minta duit dia kata. Magar hum aapke piche firte hain. Kami kejar tuan-tuan nak bagi duit kepada tuan dia. Ya, aap sab ki zimmedari hai. Jadi tuan-tuan kita kena wujudkan keadaan macam tu tuan-tuan.